در حرم در حرم و حریم دوست، در حرم و حریم دوست، دست دعا بهر نیاز، ماه عبادات و دعا، ماه مبارک شده باز، ساقی خوش خوی نهان، ساقی خوش خوی نهان، باز بده جام الست، ماه مبرا شدن است، ماه مبارک آمده است، ماه مبرا شدن است، ماه مبارک آمده است. ای گل خوشبوی بهار، ای گل خوشبوی بهار، بوی تو را صد سمن است، نغمه داوودی ده باز، ماه شکوفا شدن است، نغمه داوودی ده باز، ماه شکوفا شدن است. آسمان پرده راز، بهر دعا گشوده باز، از آسمان پرده راز، بهر دعا گشوده باز، شکر به درگاه ازل، آمده است ماه نیاز، شکر به درگاه ازل، آمده است ماه نیاز. سینه پر از نور خدا، قنوت و وتر است و دعا، سینه پر از نور خدا، قنوت و وتر است و دعا، آمده بر امت حق بار دیگر ماه صفا، آمده بر امت حق بار دیگر ماه صفا، هدیه به مؤمنان حق، سی گل و سی شاخه نور، هدیه به مؤمنان هم، سی گل و سی شاخه نور، رمضان ماه خدا، ماه ظهور، ماه حضور، رمضان ماه خدا، ماه ظهور، ماه حضور.